Jó estét! Robi, tudod ki az a, vagy ki volt Gabriel Amort atya? Gabriel Amort atya a Vatikánnak a hivatásos fő ördögűzője volt. Most készült róla egy film, és a Russell Crowe játssza a főszerepet. Egyébként azt hiszem, ezt említettem, valamelyik kapun. De itt most nem az az érdekes. Gabriel Amort atya egyike volt az igen legőskonzervatívabb katolikusoknak. Hát basszus, egy ördögűzőt képzelj el. Érted? Tehát az egy ilyen középkorból itt maradt igazi katolikus. Na most, miért említem ezt? Mert Gabriel Amort a második világháború alatt partizán volt. Ugyanis, és nem kommunistából lett később ultra-ortodox katolikus, hanem mindig is vallásos katolikus volt, csak Olaszországban voltak katolikus partizánok. Tehát ilyen jobb-közép-jobboldali kereszténydemokrata partizánok, akik partizánnak nevezték magukat. Ráadásul még ilyen faszakis piros színű kendő is volt a nyakukba. Piros, nem vörös, piros. Ja, direkt pirosat mondtam, így van. Franciaországban nagyon nagy partizán tevékenység volt délen, ugye a makik, és egy részük bűnöző volt, a marseilli alvilág támogatóket, nem voltak kommunisták, inkább csempészek voltak. És ott a francia partizánok közül is egy csomóan nem voltak kommunisták. Ezzel csak a partizán szóra szeretnék egy picit reflektálni, mert tegnap nézegettem a tévéműsort. Szóval a partizán, én értem egyébként, hogy itt Magyarországon nem ezeket a partizánokat nevezték partizánnak. Tehát ez egy lokálisan terhelt szó, és nem globálisan. Na most, a partizán ugye azt jelenti, hogy gerilla. Tényleg, hogyha gerilla lenne a Gulyás Marcinak a... De tudod, olyan Polbit együttes meg volt? Igen. Még poénkodtunk is vele, igen, tudod? Igen, de a Csetnik is gerilla, meg az Usztasa is gerilla. Az a szélső jobboldali. Csak az a szélső jobboldali párja. Ők is partizánok. Ezt ők visszautasítanák, és a Gulyás Marciék is visszautasítanák. Hát... Tehát akkor tudod, valójában ezek mind gerillák, tehát a partizán az a szélső balos gerilla, amire aztán a szerbek, a csetnikek képében, a horvátok az usztaság képében, a magyarok a különítmények képében adták meg a maguk szélső jobboldali válaszait. A Magyarországra ez annyira nem stimmel, mert a tanácsköztársaság alatti vörös terroristákat még nem partizánnak nevezték. Uh-huh. A Lenin fiúk nem voltak partizánok, nem a hegyekben bujkálva csaptak le, érted, a fehérekre. De azért érted az analógiámat, ugye? Értem az analógiádat. Kiegészíteném, és hogyha egyébként ott ülök a Gulyás helyébe, akkor én nem úgy válaszolok, ahogy ő, de hát én fiatalabb gyerek, meg nálam sokkal profibb, tehát más. Viszont... És akkor most a partizán egy ilyen nyugdíjas klub lenne. Mondok... Ilyen nosztalgikus nyugdíjas klub, akik afölött sajnálkoznak volt, hogy elmúltak az igazi idők. Az igazi szép idők, így van, így van. Magyarországon egyébként számottevő partizán tevékenység nem volt, még nem számottevő se nagyon. Volt nagyon-nagyon elszórva, igazából pár tucat embert érintett, a Nógrádi partizán csoport, tehát ott a északi középhegységben volt pár ilyen csoport, akik várták a szovjeteket, tehát ők úgy viselkedtek, mintha a Vörös Hadseregnek egy előretolt kis izéje lettek volna. Nyilván erre is gondoltál, hogy hát sajnos, és körülöttük kialakult, tudod, ez a partizán mítosz. Te már nem, neked már az a név, hogy Bors Máté, az nem létezett, ez egy tévésorozat. Egy nagyon népszerű szocialista kori tévéfilmsorozatnak volt a főhőse. Ismerem az, a Bors Mátét. Ismered, igen. Tehát csináltak a szocializmus alatt, ez a partizán, ez egy ilyen félig szent dolog volt. És nyilván te erre is utaltál. Tizedes meg a többiekben ennek a paródiája az, ennek amikor megpróbálják megadni magukat, kiabálják, hogy én magyar kommunista vagyok, oroszul, és átmegy rajtuk a front, anélkül, hogy észrevennék abszolút, őket. Abszolút, abszolút. Viszont pár, egy-két érdekesség, Dudás József, azt hiszem József, az első 56-os, akit kivégeztek. Tehát őt már 57 végén. Hogy a kivégzés az 57 végén vagy 58 elején volt, azt már nem tudom, nem emlékszem, de őt fogták elsőként perbe, az egyik 56-os felkelő szabadságharcos. A csávó a második világháború alatt kommunista partizán volt. Maléter Pál, hadügyminiszter, akit fejjel lefele temettek el az oroszok. Arccal lefele. Igen, arccal lefele, mint a vámp fejjel lefele, mint a vámpírokat. Már csak azt hiányzott volna, még egy karót átszúrnak rajta, hogy vissza ne jöjjön, tudod? Partizán volt. Partizán volt. Tehát őt ejtőernyővel dobták le a szovjetek. Az 56-osok között, az 56-os felkelők között, akiket a kádárék úgynevezett ellenforradalmárként kivégeztek, bebörtönöztek, nagyon sok hithű, marxista, leninista, kommunista volt. Erről ma nem illik beszélni. Pedig ez így volt. És még két érdekesség, egy a nógrádi csoporthoz tartozó partizán hozta el nekünk az arvisúrákat. Az arvisúrák, mond neked valamit? Szittya magyarság, Jézus is sámán volt és egyebek. Ez egy hosszú, a bizonyos nemzeti okkultista radikális körökben nagyon népszerű irat már a 80-as évek végétől. Ezt volt szerencsém olvasni. Utána könyvbe is kiadta, tehát rendes könyvformátumban is megjelent. Nekem még ilyen fénymásolt kézeratként van meg. Ez a izé, tudjátok, ez a nagyon szittya Jézus, meg nagyon izé, stb. Tehát, hogy Jézus is a sámán beavatás után elment Júdeába sámánkodni, meg szóval ilyen nagyon agyament dolgok vannak benne. Az arvisúrák azok a titkos iratok, ahol a magyarság ős története, meg minden egyéb izé. Rég olvastam, nem tudnék belőle idézni, de ez a izé. Azt egy partizán hozta el, és azt mondta, hogy neki ezt egy... Hanti vagy Mansi származású szovjet katona adta át, hogy adja oda a magyarságnak. Ezt se tudják ma sokan. És végezetül, de nem utolsó sorban, nekem az apám mindig azt mondta, nem tudom az igazság tartalmát, mert az én apám annyira utálta a kommunistákat, hogy néha azért hajlamos volt túlzásokba esni, ráadásul gyerek volt még a háború idején, de bőven el tudom képzelni egyéb történetek alapján. Partizán oklevelet kaptál a szovjet hadseregtől, hogyha segítetted ők bármibe. Tehát volt egy bödön zsír a tulajdonodban, és átadtad a ruszki katonának. Ne adj Isten, még a Davai Chassi, az órádat is levetted, és odaadtad neki. Kaptál egy partizán oklevelet, amivel aztán bazd meg, jól éltél ott helybe, olyan volt, mint a nemesi kutyabőr. Tudod, Magyarország megszállt ország volt, mindenki be volt szarva, utolsó csatlós, meg fasiszta nép, meg minden. Volt egy partizán okleveled. Na, ezeket szerettem volna elmondani, hogy az, hogy partizán, az bonyolult, árnyalt, nagyon terhelt, nagyon furcsa, kicsit bizarr, tudod, ez a weird típusú izé, cucc. Azt viszont, hogy ma az Orbán Magyarországán partizánnak meri magát nevezni egy ennyire népszerű cucc, azt én egyébként maximálisan pozitívnak tartom, mert van benne egy bemutatás. Érted? Egy gag, egy rock and roll. Igen, rock and roll. Te szoktad ezt mindig használni. Metaforaként a rock and roll. Én értem a dolgot, de tudod, hát akkor tulajdonképpen a nevezzük magunkat Lenin fiúknak. Ugye? Tehát igen, ez a igen. Poémból. Erre válaszul a Rákai Filip, azt mondaná tényleg, hogy különítmény, nem azt, hogy nekem patrióta. Nekem az is oké. Okay. Na, ezt el is hiszem. Okay. Ja, de ismersz. Vagyunk itt egy páran, akiknek azért mégiscsak gyomorgörcsünk lesz ettől. De miért? Nem kell félned, ha nem követtél el semmit. És nem voltál rossz időben, rossz helyen. Nincs mitől félned, magyar testvérem. Vagy van, bajtárs. Dokument? Yes? Yes. Na, szóval figyelj, egyébként baromi érdekes volt, így mondom az autóban Robinak, nem néztem végig az egészet, meg geci hosszú. A Gyurcsányt átugrott, kérdezi tőlem, hogy na, és a Gyurcsányt átugrottam. Csak meghallom ezt, hogy Gyurcsány automatikusan a kikapcsolás ízé ezt. A gendert megnéztem, a LMBTQ-s csávú, transznemű, meg minden, az vicces volt. És volt egy baromi érdekes rész, ami nálam ritkán szokott megtörténni, hogy szimultán egyszerre adok igazat két vitázó félnek. És éppen abban a pillanatban annak adok igazat, aki beszél, majd a következő mondatban annak, aki beszél, mert jó volt a kérdés, jó volt a válasz, jó volt a viszontválasz, jó volt rá az izé. Érted? Tehát amit a Robi például elmondott, így picit visszakanyarodnék a Partizánra, nem konkrétan arra a témára, szerintem azzal egyébként elég sok idő elment, fölöslegesen, de mindegy, hanem az, hogy kommunizmus versus fasizmus, és ez egy nagyon jó pofa ér volt a Robitól, mi sokat beszéltünk, még én is, nekem is voltak ilyen jellegű megnyilvánulásaim, hogy a totalitárius gondolkodás már a kávéházban is rossz. Mert abból kicsirázhat a tényleges totalitarizmus, és valóban az első világháború előtt még kávéházakba vívták a csatát, meg lapoknak a hasábjain, publicisztikák formájában. Aztán már akasztás, meg gödörbelővés formájában pár év múltán. Ebbe teljesen igaza van, így van. Van, amikor azt mondom, egy csírájába kell eltaposni. Csírájába. De aztán mondja a Gulyás Marci, hogy hát most Orbán Magyarországán, érted? Én, ha az ő nevébe, vagy ott lettem volna, én úgy fogalmaztam volna, hogy bazd meg, Robi, tehát ma Magyarország már annyira jobboldali, legalábbis szavakba, meg a kultúrharcba, itt már Genghis Khantól is jobbra áll mindenki. Érted? Genghis Khantól, tehát itt már a velencei dózse is kommunista, bazd meg. Szóval ez itt már, érted, az, hogy jobb, még jobboldali, de annál is jobboldali, bés, amitől meg szintén sugárba hányok, és ilyenkor, tudod, azt mondom, hogy bazd meg, akkor Partizán. Noha én nem vagyok szélső balos. És jó, hogy nincs kamera. És megszégyenülten elkullogott érveim súlya alatt. Na, mindegy, majd úgyis követem a példáját, akkor meg én. Szóval, itt van például, ugye ma Magyarországon ez, hogy jobboldali. Tehát minden, nagyon jobboldali. És még a baloldalnak csúfolt jobboldal is jobboldali. Ki az ma Magyarországon, aki nyíltan bírálja a kapitalizmust, mint kapitalizmust? Orbánt igen. Antifasizmus igen. Náci Orbán, meg mit tudom, vannak ilyen dumák. Ami teljesen mellébeszélés. De például az, hogy szegény gazdag ellentét. Hogy az egyik ember éhen döglik szó szerint, a másik meg, mit tudom én, arany fürdőkádba, gyémánt jakudziba szopja le hét luxus kurva, és amikor valakinek ez nem tetszik, és mondjuk azt mondja, na jó, legalább akkor ne közpénzből legyen platina és arany helikopteres tigris vadászat Budán, akkor, és ne lőjük le a hajtókat, akkor írígy, proli, kommunista, hát kommunista, hát aki a rabszolgaságot nem támogatja, az kommunista. A kapitalista is kommunista, mert a feudalizmus jobb. Mert mi már annyira jobberek vagyunk, hogy már itt a királyságnak is csak az Isten királyság. Már a felvilágosult abszolutista is kommunista. Hát hogyha elmondaná Mária Terézia, hogy hát azért a jobbágyokat törvényekkel kell védeni, a helyi kiskirályok és a nemesség önkénye ellen, kommunista! Kommunista kurva, pofád befogod. Na, szóval körülbelül, jó, persze karikírozok, túlzok, mert ez a show műsor része, de gondolom vágjátok, hogy mire célzok, hogy mit akarok mondani. Tehát az, hogy ma Magyarországon az, hogy kommunista, az mit jelent? És tulajdonképpen erre szeretnék egy kicsit rátérni. Mit jelent az, hogy kommunista? Hát az biztos, hogy nem a kommunistát. Azt tuti. Ahogy a náci se, mondjuk a vók nyelvezetbe, vagy az új vók, vagy az azzal csatolt politikai nyelvezetbe a lenácizásra a nemzeti szocialistát, a jobboldal is a jobboldalit, vagy a konzervatívot, baloldal is a baloldalit. Já, Istenem, ez annyira régi, megszokott problémánk, hogy a szavak elvesztették a jelentésüket. Tehát, de azt speciál, hogy kommunista, én azt veszem észre a... tévedés jogának fenntartásával, hogy, hogy mintha kapott volna valami jelentést. Nem csak annyit, hogy fosztó, képző vagy tagadás. Mindenki, az az alapjelentése, mindenki kommunista, aki nem jobboldali. Hát ki a jobboldali? Aki fideszes kormánypárti, meg mi hazánkos. Amellett a csávó lehet akár, mit tudom én, fasiszta is, meg naponta háromszor templomba járó, meg mit tudom, 8 gyerek apja, vagy bármi, és, vagy a szabad piacgazdaság híve, és totálisan antimarxista, akkor is kommunista, kommunista, mert nem ebbe a törzsbe, vagy ebbe a bandába tartozik. Ugye, ez az a jelentés, amit ismerünk. Csak, hogy erről sokat beszéltünk, hogy mennyire kiüresedtek a fogalmak, mennyire kiüresedtek ezek az alapfogalmak. De van a kommunistának egy új jelentése, hogy mennyire úgy látod, azt nem tudom, azt vissza kéne követni. Ha valaki felhozza a társadalmi igazságosságnak a legesleg enyhébb igazságosságnak lófaszt, a legdurvább társadalmi igazságtalanságoknak a mérsékelten helytelen voltát. Hát bocsánat, hogy élek, de talán ne dobják ki az öreg asszonyt az utcára, és még ne menjen rá rajta keresztül egy teherautó, és ne tapsoljanak hozzá. A polgármester ne vegye már a 4 gyerekes családtól a házat, és aztán szerezze meg ő. És az ember ilyeneket mond, tudod? És akkor kommunista, kommunista, nem vagy hívva annak, hogy Krisztus is kommunista, érted? Tehát az igazi keresztény, az nem ez, lófasz, jó emberkedő, komcsi. Az igazi keresztény az, aki tigrisre vadászik aranyhelikopterről, érted? És vadászkastélya van, és oda megy, és a papot meghívja mondjuk a WC-be miséztetni. Az az igazi keresztény. A földes úr, bazd meg, az. Többi kommunista, kommunista. Tehát a kommunista tudod, mit jelent? Hogy ne légy szolidáris, és köbd le a gyengébet, és még tapos rá. Igen, de ez ezt nem a jelenti a, igen, a kommunistázás. Nem jelenti, igen, de nem jelenti, hanem ők ezt akarják, ezzé akarják hamisítani. De ennek a szónak van egy tényleges jelentése. És tudod, mindig azoknak az embereknek, akik mondják a tettei, azok, amik berendeli a tényleges jelentést. Tudod, akik most mondják, ezek legfeljebb lopnak. A lopás a legtöbb, ami kitelik tőlük. Azok, akik alapján a kommunistát, mint szót definiáljuk, azok öltek, azok tömegeket lőttek agyon, és lőttek tele tömegsírokat, az azért másfajta fedezetet rendel be a mögé, a jelentés mögé. Érted? És azt hiszem, hogy az egy súlyosabb jelentés, ami mögött a tettek, hogy mérehatóbbak. Világos, és ha erre azt válaszolja mondjuk egy okos kommunista, aki itt ül, én nem vagyok kommunista, csak ugye a múltkor mondtam, ha egy okos jobber mit mondana a Robi barátomnak erre és erre és erre a felvetésére, most itt egy kommunista ülne, és azt mondaná, hogy de Robi, a liberalizmus is követett el brutális népirtásokat. És mondaná, privatizáció Bengáliában, kelet-indiai társaság, tömeges éhhalál, Írország tömeges éhhalál, Belga Kongó, kb. 10 millió ember, rabszolgaság, gyerekek kezét levágták, gyarmatosítás, úgynevezett szabad piac, tehát a gazdasági liberalizmusnak az egyenes és konzekvens következménye. Nem a torzulása, de ha még azt mondjuk, hogy a torzulása, a Tamás Gáspár Miklós Isten nyugosztalja, mit mondana? Ezek torzulások, az nem volt igazi szocializmus, tudod? Elfogadjuk ezt az érvet? Nem. Nem fogadjuk el. De akkor azt se fogadjuk el, hogy hát van a tiszta liberalizmus, gazdasági liberalizmus, a verseny, a láthatatlan kéz, a kapitalizmus, a meritokrácia, szorgalmas vagy, okos vagy, kreatív vagy, innovatív vagy, sokat keresel, sokat dolgozol, sok pénzt kapsz, a lófaszt kapsz. Vadnyugat, tudod, és a vadnyugat még egy tiszta forma. Ott ököljog, erődöntött, leírtották, kiírtották, meglincselték, fölakasztották, aranybánya, kurvák, egyebek, az oké. Okay. Az még egy tiszta, romantikus dolog. De amikor ráadásul még az állam is megtámogatja a egyébként nem létező szabadpiacot, mindezt a liberalizmus nevébe, és leírtják a fél világot, hát azok is emberiségellenes bűnök. Én nem hiszem, hogy azokat az emberiségellenes bűnöket amazokkal össze lehet hasonlítani. Nyilván lehet precedens találni. Meg nyilván tudsz egy olyan szűk képkivágást találni, ami alapján összehasonlítható. De a észak-amerikai indiánok táborba zárása, tudod, eltervezett megritkítása, ezekkel, vírusokkal direkt fertőzött takarók odaadása, a brit birodalom koncentrációs tábor a búrok ellen, és így tovább. Tehát azért én föl tudnék sorolni pár olyan precedens, ami már úgy kvázi hasonlít a 20. századra. És komolyan cinizmus nélkül lehet azt mondani, én cinizmus nélkül hogy, a liberalizmus, hogy a liberalizmus pontosan olyan rettenetes terrorrezsimeket. Nem, ezt nem állítottam. Ezt nem állítottam, csak, hogy mondjam, tehát azt az fajta érvelést, hogy a társadalmi igazságosság, na, tehát azt az érvelést nem fogadom el, hogy igazságtalanság elleni felszólalásból automatikusan következik az igazságos társadalom igenlése. Az igazságos társadalom igenléséből automatikusan következik az utópia, az utópiából meg a tömegsír. Itt egyébként mindenhol tudunk példákat, hogy nem következett egyik a másikból. Most a jobboldali alatt nem a fideszest, hanem unblock mindenkiét értem, aki úgy előszeretettel kommunistáz, amikor társadalmi igazságtalanságokról van szó. Tehát a jobboldali érvelés az már az elsőnél azt mondja, hogyha te felszólalsz az ellen, vagy hőzöngsz az ellen, hogy kibasszák a családot az utcára, tudod, meg ezeket a vérlázító dolgokat, abból automatikusan kommunizmus meg tömegsír lesz. Ezt utasítom vissza. Ezt egyébként gondolom te is. Természetesen és magától értetődő. Igen, csak én nem gondolom, hogy a neo konzervatívok, vagy hogy akkor az ókonzervatívok, vagy hogy hát abban ők így hívják magukat. Ez az Adam Smith-féle? Nem, pont hogy nem, hanem azok a legitimisták, a feudalizmus hívők, tehát így értem, nem a gazdasági értelemben, hanem a legitimitás értelemben. Igen. Ők abban a korban éltek, ami még a modernitást megelőző kor. Tehát ők nem jobboldaliak, mert maga a fogalom, hogy jobboldaliság egy modern fogalom. Igen. Ők nem, konzervatívok, mert a konzervatív az a Lafayette, aki forradalmár volt. Csak ő volt az első... A royalista, az első kicsapodás, igen, nem, az de emberi, fogalmak előtti. Igen, de emberi és polgári jogokat akar, érted? Tehát, hogy ő alkotmányos monarchiát akart. Ja. És ilyen értelemben ő forradalmár volt, hiszen szemben állt a feudalizmussal, nem állt szemben a királysággal, meg egy csomó minden mással nem, de a feudalizmussal szemben olyan állt. Széchenyi-szerű. Igen. Na és ilyen értelemben nem mondhatják azt magukra, hogy konzervatívak, mert maga a konzervativizmus is egy modern fogalom. Ja, egy modern idea, ami valójában az ancien rezsim helyére lépett, de magában foglalja azt, hogy minden ember egyenlő. Tehát nincs olyan állat, amelyik egyenlőbb a többinél. Feudalizmusban nem, ott ki is van mondva, hogy a hűbéri viszonyok azok ilyen bonyolult, aláfölé rendelt. Kvázi. Az egy kasztrendszer. Ellentétben a polgári társadalommal, ahol lehet, hogy vannak társadalmi osztályok, de nem jogilag. Aha. És ebben az értelemben az az uralom, ami itt van Magyarországon, ez nem konzervatív. De hát ezzel most hanem azt mondod, ez hogy reakciós és feudális, és abban az értelemben legitimista. Vegyes felvágott. De az sem őszintén és hitelesen és ténylegesen, mert miért ne lehetne, miért ne térhetne Orbán Viktor katolikus hitre? Miért ne lehetne Székesfehérváron a koronát a fejére rakni? És miért ne költözhetne át a... Fölhág a dombra, és a négy égtáj felé vág a karddal. Aha. Ez a koronázásnak a és miért, igen, ritusa. És miért ne költözhetne át a Sándor palota, nem is a Sándor palotából, hanem a Karmelita kolostorból, a budai várba. És miért nem kor... Tehát, ha tényleg legitimisták lennének, ha legalább azok lennének, akkor, akkor mi történne, ha mondjuk Orbán Viktor katolikus hitre térne, és a, az esztergomi érsek a fejére rakná a koronát Fehérváron? Viccelődnének rajtunk a nagyvilágba. Igen. Eszébe jutna mindenkinek. És most nem, és most nem teszik. A türkmén basi. És most tudod, nem jut eszébe? Közép-Ázsia. Most senkinek nem jut eszébe? Tehát most érted, Szitja most nincs. Föld, Kipcsak föld. De és Burnia, akkor mi van? Amóniának annyi. De akárhogy is. Tudod, ők azok, akik beleállnak. Ők azok, akik meghosszabbítják Bicskéig. Ezt miért nem hosszabbítják meg Bicskéig? Hát most mindenki azzal vádolja őket, hogy feudalizmus, meg hogy önkényuralom. Hát miért nem? De nem, na, az, a, de nem az a monarchia, nem az a férgesült monarchia, amilyet a Lafayette akart, amilyen Spanyolországban van. Nem az alkotmányos, és nem a parlamentáris monarchia, hanem monarchia, az abszolutizmus, hanem az vagy abszolút még monarchia. Régebbi. Nem vagy az, még régebbi. Hát igen, de ő nem az akar szerintem rendiséget. Szerintem nem akar rendiséget. A rendiség az egy megosztottabb hatalmi struktúra volt, mint ami az Orbán rendszer. Tehát igen. Ő a 17. századot szeretné. Igen, ő az abszolutizmus szeretné. Napkirály első Lipót. Ahol a miniszterei, és szó szerint a tartomány urai a miniszterei, ugye? Igen. Tehát hogy az van, hogy, hogy ő tőlük félt, hogy a rendiség az a monarchia nyakára hág. És ezért ezeket a rendeket a királyi udvar felszippantotta a minisztériumba, a Versailles-ba, mondjuk Franciaországban. És azokból, akik korábban a rendek voltak, lettek a miniszterek. És ezáltal az abszolút monarchiában ők kilettek fizetve. Hát a regnum belélegzi az arisztokráciát. Maga alá. És ez van ma Magyarországon. Ez van ma Magyarországon. Az előző Orbán kormányban nem volt benne minden erős ember. De ebben a mostaniban, mert most nehéz idők vannak, háborús idők, most az összes erős ember közel van Orbánhoz. De hogy itt nincs rendiség, és nem is lesz. Világos, értem az okfejtést, meg minden, de hogy jön ez a kommunistázáshoz? Meg a partizánhoz? Na, érted? Vagy már átmentünk egy másik témára? Mert jó, oké. Okay. Beszélgetünk. Ja, értem. Érted? Azon, hogy a... Jó, akkor várj, akkor mondok valamit. Az van, hogy a kommunista... Jó. Tudod, az van, hogy a kommunistával a fasiszta áll szembe. Ezek nem fasiszták. Hisz a fasizmus egy ideológia. Az egy gondolatrendszer. Az el van gondolva. Nem nagyon humánusan, de el van gondolva. Abszolút. Most az, ami itt van, az nem egy funkció, hanem az egy gondolatrendszer, amihez rendeljük a valóságot. És amikor ők kommunistáznak, akkor ez mit jelent? Mert ugye a szó szemantikai tartalmát firtattam az előbb. Igen, amikor ők kommunistáznak, akkor ők tulajdonképpen nem a fasisztat. Ez a nagy félreértés, hogy ezen a kultúrharcos tengelyen állnak szembe, hogy ők jobboldaliak. Valójában nem jobboldaliak, a Lafayette a jobboldali. Ők valójában ők vegyes, ellenforradalmárok. Nem nagyon nehezen meghatározható abban csomót, az értelemben... csomót beszéltünk, mert mondtad, hogy bizonyos szempontból olyanok, mint a balkáni posztkommunista pártok, a Milosevic, a Fico, meg ezek. Bizonyos szempontból ugye hortisták, mert a kultúrhazba, az talán a hortikor kultúrája, Tormai Cecil, meg ezek, tehát hogy valahogy ez a fajta... Ez már az identitás hazugságuk. Nyelv dominál. Ez már az identitás hazugságuk. Oké. Okay. És ugyanakkor bakker. Hát milyen nemzeti radikalizmus az, ami a zsidó király, bocsánat, a Zsigmond király egyetemet. Ez volt a csúf neve, elnézést kívánok, ahogy Kádár elvtárs mondta. Tehát ami a Zsigmond király egyetemet, Zsigmond király, német-római császár, magyar király, Magyarország fénykora, hunyadiakat megelőző időszak, Anzsuk utáni időszak, csodálatos, és átnevezik Milton Friedmanra. Milton Friedman egyetem? Friedman! Ez Magyarország. Magyarország, amíg Budaházy György nem lovagol föl a várba, és nem ül be Orbán Viktor helyére. Hogy itt a Zsigmond királytól elveszik, a Milton Friedmannak meg odaadják. Nem erre a vonatkozásra próbáltam utalni. Tudom, hogy ez a Zsidó Király Egyetem, amit egyébként tőled tanultam annak idején, mert te jártál oda. Én tanítottam. Elő, bizony. Na, beültem volna azokra az órákra, és te mesélted nekem, de egyébként szégyenkezve mondtad, szerintem azért, hogy véletlenül se látogassak be. Beülhettél volna azokra az órákra, és meg lehet, hogy a rapper Dope Man-ből nem tudtunk volna olyan hatékonyan egy ilyen jobboldali megmondó nersevik véleményvezér Dope Man csinálni, mint ti ott a buddhista főiskolán. De hát figyelj, átlényegítő műveletetek honnan által. Honnan tudod, hogy nem ezért fizet nekünk a NER? Az agymosát. Legalábbis a Dope Man ezért fizetett, az biztos. Igen. Na. És hát rajta keresztül ma már elmondhatjuk, hát, hogy a NER. Így van. Aki NER, az nyer, a Puzsér régi mondása szerint, és teljesen ideillik. Figyelj! De nem erről van szó, hanem, hogy ugye Milton Friedman ki volt, meg a chicagói fiúk. A legdurvább neoliberális közgazdaságtannak az egyik apostola, a Pinochet Chiléjének a... Hoppá, így már stimmel. Így már stimmel. Pinochet Chiléje fasisztoid, hunta, militáns, hazafias pofázmányok ezerrel, mellette chicagói fiúk, Milton Friedman, nagy tőke, ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit teszek, ez volt a Pinochet diktatúrának ugye az izéje. És szépen eladták. Hú, bazd meg, itt viszont, na, most az ércelődést, azért mondom, elnézést a csapongásért, pedig még nem is ittam, hogy csak ennyit, hogy ez lehet a probléma. Ezt el fogom felejteni. A Gulyás Marci azt mondja, ez viszont nagyon szíven ütött, és most nem vicc, ez nem szarkazmus, hogy ma ugyanaz a korszak van, mint a rendszerváltáskor. Akkor kiárusították a későkádári technokrácia, tehát ez az MSZP, később MSZP névvel fémjelzett posztkommunista elit az ország vagyonát, és azt mondja, hogy az Orbánék viszont most keletnek, meg mit tudom én, milyen cégeknek kiárusítják az ország, hogy is fogalmazott, természeti kincseit? Igen. Na, ebbe szerinted ebbe van igaz? Ez volt az egész három óra, jó, nem az egészet hallottam, amit hallottam, ez volt az egyik legdurvább kijelentés, amit egyébként nem ebben a műsorban, hanem az utóbbi években hallottam. És ez most nem vicc. Szerinted ebben mennyi igazság van? Én ebben nem látok bele. Fogalmam nincs, milyen üzletek mennek. Én de sem. Ez nagyon kemény, hogy most megítélni. Ugyanaz van, mint a rendszerváltáskor, csak most egy jobboldali, magát nemzetinek nevező kormány árusítja ki az országot, annak a természeti kincseit. És az emberi erőforrását, az meg nyugatra. Az egyik nyugatra, esetben a munkavállalói jogok... De nem kínai cégnek dolgoznak, nem, szerintem, kiköpik a tüdejüket, amit ott magyarázott a Gulyás. Német autógyáraknak. Ja igen, a német autógyárak zsebébe van az ország, ezt mondta a Gulyás. Van az emberi erőforrás, meg az nem emberi erőforrás. Aha. A nem emberi erőforrást keletre, az emberi erőforrás nyugatra árulja. De most figyelj... És az egyiknek, tudod, az egyiknek az ára az, amit ő megállapít, és amit a nemzeti burzsóáziájának, meg a Mészáros Lőrinc nevű persejének a zsebébe csúsztat, a másiknak meg az ára a munkavállalói jogok, amiket hát, hogy mondjam, berendez itt egy kis félperifériát az unión belül, ahol az unió biztosította jogi lehetőségek még megvannak, a periféria biztosította munkavállalói környezet meg már megvan. És ez egy ilyen, tudod, gyártásra túl drága, de fogyasztásra elég igen, olcsó. Igen, igen. Ennek megfelelően összeszerelésre való. Ja. De figyelj, azért döbbenetes ez, mert az egész magyarországi jobboldalnak, nem csak a kormánynak, magának a mai magyar jobboldalnak, ami magát jobboldalnak nevezi, a nyilasoktól a fideszes mérsékeltebbekig, a egyik fő legitimációs alapja, hogy ezek a rohadék posztkomcsik kiárusították az országot, de mi meg nem. Ez az egyik fő narratíva, tudod? Mi mennyit pofáztunk annak idején a privatizáció ellen? Tudod, mennyit pofáztunk, meg írtunk a privatizáció ellen, meg hogy milyen rablás ment Magyarországon, a Puzsér is, és amikor Kassai Lajosnak bemutatta a könyvét, akkor ott egy jobbernő fölállt vele kekeckedni, mert ugye ballipsi geci, mit keres ott, hogy tolta oda a pofáját, tehát Lajos hívta meg, én is ott ültem, és akkor és hogy mi mennyit szenvedtünk, és mi volt itt az a privatizáció, mondja a jobbernő annak a Puzsérnak, aki a Puzsér balosként ugyanazokat mondta a privatizációról, mint a jobberek. De mivel ő nem jobber, hát nyilván támogattad a privatizációt, ugye? Érted? Ennek az, tehát az, hogy privatizáció és az ország kifosztása, kiárusítása, gyarmatosítása, ez a jobb oldalnak a fő legitimációs narratívája. Erre föl Gulyás Marci azt mondja, hát most adják el az meg a izét, a természeti kincseket az Orbán kormány a kínaiaknak, meg németeknek, meg mit tudom én kinek. Az volt a nagy célhámosság, hogy a technokrácia az kleptokrácia. A 90-es évekről beszélsz? Aha. Most meg az a nagy célhámosság, hogy... De az igaz is volt. Most meg az a nagy célhámosság, hogy az arisztokrácia is kleptokrácia. Igen. Hogy valójában az technokráciának hazudott, ez meg arisztokráciának hazudott, kleptokrácia, és ez a közös, és ez az örök, és ez az, ami viszont, aminek a tekintetében viszont nem beszélhetünk rendszerváltásokról. 90-ben sem történt semmi, 10-ben sem történt semmi. A lopás vonatkozásában semmi. De itt büntettek meg Magyarországon egyetlen egy magas beosztású politikust bármiért? Nem, fura. Akkor viszont Magyarországon egyedül nincs semmiféle korrupció. Hát itt nincsen. Jogállam. Én ezt vonom le. Mindenhol minisztereket letartóztattak, stb. Az EU az már elsőjén mindenki korrupt. Románoknál és szlovákoknál elképesztőbb az. De meg tudod, ez ahol a nyugat és kelet-európai korrupció. Egyedül Magyarországon nem, mert ez a legtisztább ország. És az Eva Kaili-ra mutogatnak, hogy az Európai Unióban ilyen korrupciós ügyek vannak. És nem érzik amúgy azt, vannak. Hogy nem érzik azt, hogy baszki, vannak korrupciós ügyek. Itthon pont ezek hiányoznak. De ennyivel korruptabb Magyarország, hogy itt ez nem ügy. De Gyurcsány... És tudod, mutogatnak, hogy ti beszéltek, hát semmivel nem vagytok különbek, de azzal az üggyel, amire mutogatsz, különbek. Igen, ezt mondtad. Te figyelj, de a Gyurcsány is, hogy majd elszámoltatják. Persze, hogy mondtam, most mondtam. Elszámoltatják a Gyurcsányt. Nem akartam a Gyurcsányról, de hát az meg most ide kívánkozik. Hát a Gyurcsány, már megint a Gyurcsány. Csabát, a Cseglédi Csaba bement a börtönbe. Hát azért mégiscsak van elszámoltatás, nem? De aztán ki is jött. Na. A Budaházi is volt bent, most meg kint van. Tudod, nincs. De várj, igazi, de a Budaházi... Nem játszunk történelmeset, bocs, mert az... abban látod, akárkik vannak fönt, az egy konszenzus, hogy nem játszunk történelmeset. A Budaházi, nem rendezünk pert. A Budaházi, nem, és nem... a Budaházi speciál kivétel, mert ilyen hosszú ideig még politikai okok miatt senki nem volt. Sitten, mint ő, de azon Budaházi... kívül őt nem korrupcióért adták be, világos, hanem terrorizmusért. Világos, de ilyen más. Precedens se rendeznek. Nem volt Budaházi. Ilyen, de értsd, hogy ő is kegyelmet kapott. Mert egy ilyen precedens sem rendeznek meg. Érted? Ennyi következmény elég volt. Elég volt. Jöjjön az elnöki kegyelmet. De, még ez de nyilván a... csak azért, mert ide repült a pápa. És azért, mert hogy jön a pápának van egy ilyen jóságaúrája, amiben belekerült a köztársasági elnök. És ott volt, hogy a Budaházira már éppen akarta utasítani, tudod, a Budaházinak a kérvényét, de mivel, hogy itt volt a pápa, azt érezte, hogy hát a Jézus, meglátta a Jézus Krisztus vérző stigmáit, a köztársasági elnök azt, és azt érezte, hogy hát úristen, hát a szenved az ember fia, hát muszáj az irgalom, és a hát a drága pápa őszentsége is mekkora szerencse, hogy éppen most járt itt. És tudod, Budaházi interjút csinált vele a 444, és meg sem említi, hogy a pápa mentette meg őt. Ezt a hálátlanságot. Értem a szarkazmust. Egyébként annak idején, amikor a Budázit lecsukták, te kvázi idézőjebben megvédted, már nem őt meg a tetteit, hanem hogy ő vitte el a balhét. Szabadságot Budaházi Györgynek volt egy ilyen cikkem egyébként. Igen, tudom. Na, Tehát akkor most hagyjuk a Budázit, itt politikusok, profi politikusokról beszélünk, nem, mit tudom én, szélsőjobber mozgalmárokról. De különös, hogy ebben az esetben is kegyelem a történet vége. És értem? Nem jogi procedúra. És nem még egyszer annyi év ítélet, tudod? Igen. Na figyelj! Még egy utolsó gondolata a kommunistázáshoz. Egy pár héttel ezelőtt lelőtték ezt a szerencsétlen farkast. Aki Svájcból idejött, itt lelőtték. Borsodig jutott. Ez egyébként maga szimbolikus. És én is több országot átjárt, és Borsod megye. És a vadász meg nyírségi volt. Ez számomra mindent elmondott, és hát én is... Ebben te nem lehet... Te is farkas vagy, és nem kéne Borsodba menni, mert még a végén kilőnek a gecibe. Figyelj, most van ennek... Jó, akkor visszatérek majd erre, akkor elmondanám. Ma olvasom a 444-be, hogy Csernejbe, az egy borsodi község Ózd mellett, Csernejbe ölik a kutyákat. Korábban több gyilkosság is volt. A cigány-magyar együttélés problémái miatt maga az általános iskola megszűnt. Kutyák szenvednek a cigány-magyar együttélés problémái miatt. Ne poénkodj, nagyon durva az egész sztori. És akkor egy bányásznak az özvegye az most ott felrobbantotta a közvéleményt, hogy amíg legalább ott bányászok voltak és prolik, azért ilyen mélyre nem süllyedt az a falu, és így tovább. Na most nekem van szerencsém azt a falut 37 éve ismerni. Tudnélik, ott törtem ki most is a bokámat mellette. Én ebbe a faluba szoktam lejárni, vásárolni. Néha beülök a kocsmába, ott van az a tanya, ahova elvonulok 37 éve. Tehát Csernejt speciál ismerem, tehát tudom, hogy mi az igazság tartalma az új a cikknek, és mi nem. És akkor azt mondtam, hogy na, az például egy állatorvosi ló, az a falu, oda nagyon szívesen elküldeném tanulmányútra, Oxford, meg Cambridge, meg New York, meg Heidelberg, meg ezek, meg Berlin, meg ezek helyett azokat a nagyon vérzőszívű baloldali értelmiségieket, mondjuk a penthouse lakásból, meg a budai villából, meg a belpesti kávéháza, menjenek a picsába Csernejbe. És 4 évente akkor meglátják, és nem esnek pofára, hogy miért esnek mindig pofára 4 évente Magyarországon, tudod? Na, ennyit egyébként a Borsod megye, de nem erről akartam beszélni, mert a farkas ugye ott végezte. És hát persze én is megemlítettem. Erre ugye jönnek azok a kommentek, nem csak nekem, hanem mindenki, aki farkasozott, hogy ja, itt Magyarországon milyen nyomorba élnek az emberek, mégis mindenki egy állatot sajnál. Van benne igazság, igazuk van. Erre én kitettem, jó, akkor nem csak farkasozok, számomra egy nagyon-nagyon... Tehát van néha még olyan hír, ami még engem is olyan picit úgy mellbe vág, hogy van egy cigány család, akik abból szerzik a pénzt, hogy a vérüket eladják. Tehát, hogy enni tudjanak, a család tagjai eladják a vérüket. Vágjátok? Vért. Az egyetlen jövedelem forrás, hogy eladják a vért. Ezt kitettem. Na, akkor nem farkasozok, ne szevazd meg. Ez azt hiszem, nem is tudom, Ormánságban volt, vagy hol. És erre persze jött az, hogy hát nem akarnak dolgozni. Közmunka. Ott a közmunka. Nem szorulnának azokra, nem akarnak dolgozni. És akkor jött velem szembe ez az a társadalom, amit már gyerekkoromban annyira utáltam. Itt mi állandóan arról beszélünk, hogy nincs szolidaritás, milyen ízés, ezt a Fidesz gyűlölet kampányát csinálta, a NER-nek a narratívái, nem, kérem alásan, nem, egyáltalán nem. A Fidesz, ami mindent kipróbált, neki ez jött be, mert okos fiúk voltak, és eléggé... hogy is mondjam, mentesek az elvektől és alapértékektől ahhoz, hogy tudják, hogy mitől döglik a légy, és tudták, hogy Magyarországon a társadalom ilyen. Bezony, ez a társadalom ilyen volt 50 éve is. Én emlékszem gyerekkoromra. Emlékszem szegény jó apám, aki idealista volt, hogy mit összeidegeskedett a magyar társadalmon. Emlékszem a Kádár korszakra, nem volt több szolidaritás. Tehát az a jelszó, ami mondjuk a magyar társadalomé lehet, az, hogy hát dögöljön meg. Aki hülye, halljon meg. Ez például nagyon gyakori. Aki hülye, halljon meg. Nem lopott eleget a gyárból, hülye vagy. Hát hülye vagy, csak le ne búgj. Dögöljön meg magának köszönheti, menjen a picsába. A 80-as években Hankis Elemér egyik cikkébe azt írja, hogy a szocialista Magyarországnak a polgárai individualistábbak, mint az Egyesült Államokban élők. Az amerikaiak, ami az individualizmusnak a hazája, ugye, ott születtek azok az ideológusok, akik azt mondták, hogy az önzés jó, a mohóság, a kabzsiság jó, az viszi előre a társadalmat, a innovációt, a fejlődést, a haladást, vállalkozz, ha nem tudsz, nem fizeted be a biztosításodat, dögölj meg, stb. Ugye ez a képünk van Amerikáról. Amerikában sokkal többen jótékonykodnak, állítólag én sose éltem ott, nem tudom, csak ismerőseim, barátaim élnek ott. Amerikában talán ez a közösségi érzés legalábbis az ország bizonyos részén sokkal erősebb, mint Magyarországon. És ugye a Hankis Elemér már a 80-as években erről írt. Magyarországon meg ez a dögölj meg, dögölj meg. Csak Hankis ezt individualizmusnak nevezte, ez nem individualizmus, ez egoizmus, ami a szétbaszott, atomizált társadalomnak a tudata. Tehát amikor a társadalmat szétszedik darabokra, és akkor mindenki az egyéni túléléséért küzd. És azt tapasztalja, a Kádár korszak erre épült, hogy a kiskapukon keresztül érvényesülhetek. Abban a pillanatban, ha már mások érdekéért is föllépek, a munkahelyen, az irodában, a gyárban, hát az utcáról szó nem lehet, 56 után, akkor a fejemre basznak, és nekem annyi. De ha benyalok, kicsit csúszok-mászok, vagy még az se kell, csak nem vagyok ellenség, hanem úgy megtalálom a kiskapukat, érvényesületek. Ezt a társadalmat, tehát ez a társadalom, amitől mi itt idegeskedünk, hogy ígyaner, úgyaner, amúgyaner, már a gyerekkoromban ugyanez volt. Csak ott a hivatalos duma egy ilyen szocialista, humanista hazugság volt. A közösségi társadalomról, a szegény-gazdag ellentét megszűnéséről, az osztály nélküli utópiáról és egyebekről. Az egy hazugság volt, ami viszont ugyanezt fette, csak a NER ezt kvázi hivatalossá vagy félhivatalossá tette. Mert ez működik. Akkor a NER igazából őszinte, tudod? Beszéljünk akkor őszintén. Ilyenek vagytok, mi is ilyenek vagyunk. Figyelj, szedjük ki a bankból, amíg lehet, aztán összeomlik az egész, mert egy ilyen társadalom egyébként hosszú távon nem működik. Ennek mindig rábaszása vége. Azt hiszi az élelmes csávó, hogy hát pont ez a túlélés, bazd meg, erősebb kutya baszik, farkas törvények, szarok mindenkinek fejére. Nem, nem. Ez egyéni szinten lehet, hogy túlélés, közösségi szinten ez a tutivesztes pozíció. De hát ki nem szarja le itt a közösséget, meg a nemzetet? Jó. Néhány nacionalistától, meg kommunistától eltekintve. A Kádár rendszerben voltak súlyos társadalmi különbségek, de nem voltak obszcén mértékű. Ja, az meg a másik. Nem voltak obszcén mértékű társadalmi különbségek. Volt. Ilyen értelemben, hogy mondjam, azért... nem lehet azzal vádolni a kommunistákat, hogy az ember tényleges egyenlővétételén fáradoztak, de az tény, hogy ízléstelennek találták az obszcén mértékű szociális különbségeket. Ezzel szemben ez a rendszer sovinisztának hirdeti magát, és ennek megfelelően tényleg az is, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy akkor lenne a rendszer valóban őszinte és hiteles, hogyha nem Szájer József vésné Gránitba az alaptörvényét talán, hanem valaki más. Itt most te csak hogy az ideológiát kérem számon. A képmutatást kérted most na, számon. Na, hát igen. Hát az, hogy az-e ami? Az-e a kurzus ami? Hát ha az lenne ami, akkor pont nem ő neki kellett volna. Mert még a végén, tudod, sperma csöppen le az ujjairól. Érted? Amikor éppen vési az alaptörvényt, a Gránitba. Jaj, de közönséges vagy. Ez az apuhoz méltatlan. Ez az obszenitás. Szerintem most próbálunk méltóak lenni az apuhoz, nem? Bazd meg! Dugó van a városban. Na, Szóval figyelj, az előbb még erre kérlek reflektálj, aztán jöhet a másik téma, a pedokampány, még erre, tehát hogy van olyan család, aki abból él, hogy a vérét eladja, hogy jusson zabálnivaló. Na, erre neked mi a reakciód? Kommunista, aki ilyet mond, dögöljön meg. Nyilván nem ez a reakciód, csak erről beszéltem az előbb, hogy ilyen reakció is van erre. A sajnálkozás, meg a izé, meg ez, hogy nem akar dolgozni. Hogy a lengyelek, 1980, tudod, mi volt Magyarországon a központi íze? A lengyel izé testvérekkel, sztrájkolnak, mert nem akarnak dolgozni, és nekünk kell azon rohadt lusta lengyeleket eltartani. És a lengyel vicceket a BM-be gyártották. Na és most ugyanez. Ez tudod, ugyanezt ér vissza. Visszatértem a gyerekkoromba, tulajdonképpen ez és jó. És megint a lengyelek. Hát ja, de miért? Sokáig úgy volt, hogy pont a lengyelek nem, de aztán kiderült, hogy mi az, hogy nagyon is, hogy egy klasszikust idézek meg. Illus néni azt mondta, azért kisfiam mondta nekem gyerekkoromban, a lengyeleknek van tartása, a magyar meg egy gerinctelen szolganép, akinek csak az a jó, ha tele van a hasa, és az anyját eladná. És ezt a magyar ellenes, magyar gyűlölő dumát egy katolikus, hortista, csendőrtiszt özvegy mondta nekem. Bezony. Nem a Újlipótvárosba a kónból magyarosított kávéházi Konrád. Kurvára nem. Azok egyébként nem mondanak ilyeneket, ez a poém. Na, térjünk rá. Na, tényleg, akkor mi a reakciót, hogy eladják a vért? Hogy egyenek? Hogy milyen állapot ez már? Figyelj, itt vagy a saját sérelmedet abszolutizálod, kvázi absztrahálod az erkölcsöt, veszel egy olyan szűk metszetet a realitásból, ami téged igazol, vagy pedig visszamenekülsz Darwinhoz és a fajok eredetéhez. Ja, ugye ez a két reakció van erre. Ez a kétféle reakció van. A másodikat azt tudjuk, arról sokat beszéltünk. Nézzük meg az elsőt. Veszek egy szűk keresztmetszetet, ami engem igazol. Ami téged igazol. Azaz a saját személyes, privát sérelmedet abszolutizálod a világon. Tehát mondjuk be vagy zárva egy Orbán rendszerbe. És egy olyan szinten, mondjuk ellenzéki vagy, és egy olyan szinten áldozatnak érzed magad, mintha a 20. században lennél. Vagy nő vagy, és ezért nem kapsz pont kedvezményt a felvételin. Pedig elnyomtak mindvégig, érted? Történelmileg mindig is, és ezért neked most nem jár semmi. Jó, érted? Robi, és meg tudod magadnak indokolni. Vágom, az a lényeg, hogy mindig, és a sokféle identitás így jön létre, jó, hogy mindegyik fog egyetlen szűk keresztmetszetet, egyetlen nézőpontot, egyetlen narratívát, abból vezet le mindent. Miért? Mert a kezdet-kezdetén az elején van meghamisítva, mert ebből magának előjogokat akar. Pont a polgári társadalmat akar. Akarja visszabontani, és csak magának értem, kiváltságokat. Értem. Gondolom, egyik narratíva se te vagy. És azt mondják neked, hogy figyelj, Magyarországon van olyan család, mondjuk akár csak egy, de az egy konkrét kézzelfogható húsvér ember, akinek semmilyen más jövedelme nincs, csak hogy a vérét eladja. Erre neked van-e bármilyen reakciód? Az is reakció, hogy nem érdekel. Hát Krisztus is a vérét adta, azt is leszarom. Érted? Tehát erre neked van-e bármilyen reakciód? Hát iszonyatos. Hát most mit lehet erre? Hogy mi a helyes reakció erre? De én most nem, ez nem provokáció. Őszintén kíváncsi vagyok erre. Egyébként a közönségtől is erre mi a helyes reakció? Gondolom, pénzt küldeni neki, azt mondani, hogy a rendszer szar, fölháborodunk, imádkozunk a templomba, vagy én egyébként azt szoktam csinálni, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, mert nem akarom látni. Még bennem van ilyen reakció. Tudod? Na, elfordulsz. Aha. De azért van olyan reakció is, hogy mondjuk oda mész, és a kezébe nyomsz 2 000-est. Vagy... Ilyet is csináltam már életemben. Na. És akkor jön az, hogy de ezzel még segíted magát azt a rendszert. A létforgatagot. Igen, de nem a butha értelemben, hanem az antikapitalista értelemben. Tehát azáltal, hogy te a koldusnak adsz, föltartod az ő szegénységét. Nem, várjál, sose osztottam egyébként, mert a koldus az egy húsvér, akit szerette enni. Nem, ne haragudj, ez azért, ezt meg kell különböztetni. Itt kétféle koldus van. van a Koldus Mafia által eleve megnyomorított Koldus, meg van a hobó. Igen. Na, a hobónak adsz pénzt, azzal nem a rendszer támogatod, hanem a hobót abban, hogy igyon egyet, vagy egyen egyet, vagy vegyen egy doboz cigit, érted? Azzal viszont, hogyha a Koldus Mafia által megnyomorított ember támogatod, és adsz neki pénzt, az azzal ő, a Koldus Mafiának adsz pénzt, hogy még egy embert nyomorítson meg, és küldjön ki ide. Na, az egy másik, érted? Ezeket látni kell a különbséget ezek között. Látom. Ahogy különbség van, érted, például én azt sem szeretem, amikor a prostitúciót a feministák teljesen egy kalap alá veszik. Hát azért teljesen külön, azért van némi különbség a között a falusi írástudatlan csaj között, akit akár a saját családja elad, és aztán kiviszik őt a rabszolgának, vagy valakit elrabolnak, elveszik az útlevelét, és a között, aki talán még úri családban is nevelkedett, de szereti a könnyű életet, jó cuccokat, és mit tudom, kezdi diszkótáncosként, aztán fotomodell lesz, és aztán mit tudom, eszkort. Személyesen ismertem ilyet, onnan mondom, személyesen. Nem kételkedtünk. Tehát ez nem egy életidegen elvont a faszt. Konkrétan van ilyen. Hús, vér, értem, sperma. Hogy a, értem, hogy a prostituáltak több jó többsége nem ilyen, de ilyen is van. Érted? Tehát nem kezelném, mint a MeToo esetében. Figyelj, semmit nem lehet egyként kezelni. De a szenvedés szenvedés. És hogyha egy család van, ami eladja a vérét, arra valahol egy közéletileg érzékeny embernek reflektálnia kell, mint jelenségre. Úgy reflektáltál, ez borzalmas. Te adnál nekik pénzt, ha tudnád. Na, az, az nem. Nyilván minden ilyen alkalommal az ember nem tud ennyi pénzt tiszta adni. Gulyás Marci. Én csak annyit mondtam, hogy azért van ez a lehetőség is. Csak ezt mondtam. Ja. Ennyit szabadjon. Nem, és neked? Politikai pályára léptél. Most itt azt hiszem a legrettenetesebb, ami történik ilyenkor egyébként, és ami eléggé általános, és mindenhol ezt látom, ez a sopánkodás. Ja. A sopánkodás, ami tulajdonképpen nem felnőtt ember reakciója. Tehát ez egy regresszió a gyerekkorba, a sopánkodás, hogy Úristen, hogy mik van, és tudod, elő kell adni ezt a naivát, de vagy naivot. Mi is szoktunk, te is szoktál sopánkodni. Én láttalak sopánkodni, és én is szoktam. De attól még ez lehet, egy de azért még beszélhetünk a jelenség. Beszélhetünk a jelenségről. Csak ismerjük belőle. Hogy mi a baj vele, igen, hogy a sopánkodás az egy eltávolítás, kvázi nem veszek részt ebben a létezésben, hanem én egy gyerek vagyok, aki a gyerek szemével nézi ezeket a tömegsírokat, és hát ugyan mit tehetne, tudod, hát ő egyszerűen csak, tudod, hüledezik, és azt várja, hogy ezt így elfogadják. Tudod, egy gyerektől oké? De egy felnőtt embertől, aki érti a világot? Ez nem... Lehet egyébként, ez egy érzelmi reakció, de semmiképp sem elég. Igen, ez nem lehet elég. De az nem elég, de azért azt tesz minket emberré, hogy van egy érzelmi reakciónk. A pszichopatának nincs érzelmi reakciója. Nem, ettől még sok mindent lehet érezni. Lehet érezni dühöt. Én egyébként elsősorban azt érzem. Na igen. Meg az, hogy tudod, nincsen az emberi életnek olyan értéke meg méltósága, ami már talán ebben a civilizációban nem is fog megszületni, hanem ezt majd a következőnek kell majd megszülnie. A kultúra a kérdés, Isten igazából. A kultúra. Igen, az a kérdés. A kultúra az, ami az embert megnemesíti. Megnemesíti, többé teszi önmagánál. Csak aztán mindig visszatér ugye jön egy reformáció, és lerombolja a kultúra által fölépített eredményt. A reformáció ugye visszatér a gyökerekhez, vissza az alapokhoz. Újra kezdjük újra, induljunk ki újra az alapokból. És itt aztán a kultúra, tudod, mindig elvész, jön a fundamentalizmus, amit aztán a kultúra megint csak élhetővé szelídít. Ha most Csernus Imre itt ülne, azt mondaná, hogy mellé beszélnek. Biztos ezt mondaná, fogadjunk? Hát igen, mert nyilván nem arról beszélünk, hogy egy ugyanolyan tekintélyes, erős apát akarunk, mint ő. És minden más mellé beszél. Figyelj, szerintem letárgyaltuk, Robinak van egy jó témája, a pedokampány. Halljuk. Én amúgy elfáradtam, bazd. Elfáradtam. Na, lelkileg, főleg. Vessük alá, ez már sokszor beszéltük a... De most ez egy új... A posztmodern... Írtál egy cikket, marketing, olvastam. Marketing kampánynak, a posztmodern marketing kampánynak a kettő struktúráját. Akkor sikeres egy ilyen marketing kampány, ha két elemet ötvöz. Az egyik az a valóságmag. Erről már sokszor beszéltünk, többek közt a bevándorlás kapcsán. Ott volt a valóságmag. Van egy igazság, nem, az igazságot hagyjuk. Valóságmag. Egy valóságmag. Van egy valóságmag, ami tagadhatatlan, és ami nélkül nem működik. Az ellenzéknek pont ez a probléma, az ellenzéknek ez a válsága, hogy ő a marketing hazugsággal kezdi. És nincs ott a valóságmag az alján a dolognak, hanem egy valóság hamisítás van az alján a dolognak, és ezért nem működnek a narratívák. Na, a valóságmag az ebben a pedó kampányban, az ebben az LMBT érzékenyítésben van. Az óvodákban, meg az iskolákban ennek a másság iránti érzékenyítésnek ennek semmi keresnivalója nincs. De semmi. Ezek a kisgyerekek, alsó tagozatos általános iskolások, meg óvodások, ezek preszexuális korban vannak. Itt a személyiség struktúra az még lágy és képlékeny. Ez nem egy olyan kor, amikor valakit lehet úgy érzékenyíteni a szexualitás iránt, vagy a sok szexualitás sokfélesége iránt, hogy azzal ne avatnád be. Hát beavatod a preszexuális korban lévő gyereket a szexualitásba, hogy amikor majd szexuális korba lép, akkor már egy fogalmi keretrendszerbe lépjen. Hát ez, tudod, ez a szexualitás provokálása. De a szexualitás, a nemiség az olyasmi, amit hagyni kell. A szexuális érés az olyasmi, amit hagyni kell. Nem provokálni. És ilyen értelemben a dolog az tényleg problémás. Na itt a valóságmag. Na és akkor a másik összetevő, ami tényleg kell hozzá, és ugyanúgy kell hozzá, hogy erre egy politikai szempontoknak, politikai érdeknek alárendelt, komplex marketing hazugságot kell felépíteni. A marketing hazugság az az, hogy az LMBT érzékenyítés az megrontás. Mert szexualizálni akarják a kölyköket azért, hogy aztán használják őket szexuálisan. És ez ott van, és ott ebből aztán ível egy asszociációs híd a pedofilok meg a pedagógusok közé. Ennek már az egész oktatási szektor ellenállása kerül ezáltal egy nagyon jól átélhető, népbeágyazott kontextusba. Na most először is, ugye, de tudod, mi jutott eszembe? Annak idején, amikor te indultál főpolgármesternek, akkor a ellened, és nem csak ellened, hanem a Karácsony ellen is, meg szegény, jó Berki Krisztián ellen is, aki egy ilyen töltelékember volt ebbe, hogy hármatokat összemossanak, és ugye a Rogánnak ez a cirkusz narratíva volt, tudod, cirkusz. Tehát jött is megjelen Puzsér, Budapest nem cirkusz. Hát ez nem jött be ez a kampány. Ez nem jött be neki, és eszembe jutott, hogy ő már évekkel korábban, amikor ilyen ellenzéki torzsalkodások voltak, és kérdezték, hogy mi erről a véleménye, mondta, hogy ő a családjával a Balatonnál volt nyáron cirkuszba, neki az elég, ő már újabb cirkuszokra nem kíváncsi. És szerintem innen jöhetett ez a fogalom, hogy a cirkusz, és a cirkuszt egy metaforává tette, a politikai kampányok, az ellenzék politikai kampányának a metaforájává. És Itt ez esetben, amiről beszélünk, ez a pedó cucc, az jutott eszembe, hogy két dologból táplálkozik. Az egyik, az tuti, hogy abból a klasszikus viccből, amin még mi is röhögtünk, hogy mi a különbség a pedagógus és a pedofil között. A pedagógus legalább szereti a gyerekeket. A pedofil legalább szereti a gyerekeket. Igen, tényleg, a pedofil ez legalább egy nagyon durva tanárellenes vicc volt. És akkor ez húbazd meg, viszont ezzel azt mondtad, analizáljuk csak ki. Freudi elszólás, a pedagógus legalább szereti a gyerekeket, noha tudtad, hogy a viccben a pedofilról van szó, ergo pedagógus egyenlő pedofil a te tudatalattidban is, tehát megfertőzött a kampány. Na, beszéljünk egy kicsit a izéről. Szerintem részben ebből táplálkozik, ezen mindenki röhögött, ez népszerű cucc volt. Beszéljünk egy kicsit, Robi, arról, hogy hogy működik politikai... Tudod, mi a komplex hazugság konstrukciónak a leírása? Hogy aki érzékenyít, az bizonyos körülmények között beavathat, de nem megront. A megront az más. Az egy másik kategória. Az érzékenyít, az is egy másik kategória. De az érzékenyít, az bizonyos körülmények között beavathat. És ez nem jó, nem helyes. De ez nem egy kategória azzal, hogy megront. Nyilván. Tudod, és érdekes módon ez a beavat, ez itt mint fogalmi kategória nem létezik, hanem van a békén hagy, meg a megront. Érted? Várjál. Hogy ez itt a hazugság konstrukció maga, ami a valóság magra épülő, kurva nagy célhámosság, ami azonban beágyazva az emberi, és hát főleg a regionális tudatlanságba, ez mérgezőleg hat. Ez mérgezőleg hat. És ez viszont, tudod, és milyen különös, hogy pont a pedagógusokkal szemben megy ez a kampány. Pont most, amikor... Miért is? Ők a bérrendezésükért demonstrálnak, érted? Meg a bérrendezésükért tüntetnek, meg próbálnak ellenállni. Milyen különös, hogy ez most van. Most hagyják békén a gyerekeinket, világos, az LMBT csoportot. Világos. Figyelj, az asszociáció a következő. Pedagógus pedofil, régi vicc, ráadásul a két szó hasonlít egymással a pedó előtag miatt. Aztán egyébként a tudattalan az szeret játszani a homofób szavakkal. Homofób szavak milyen hülye? Na ez... Homofóbiát kifejező szavakkal. Nem erre gondoltam. Homofón szavakkal, tehát a hasonló hangalakú szavakkal. A homofón miatt már homofóbot mondtam, bazd meg. Na, így működik a tudat. És pedagógus pedofil, régi vicc, mindkettő óvodába, iskolába megy. A pedofil az érzékenyíteni, LMBTQ aktivista, a másik tanárként, de vannak olyan esetek, ahol a tanár zaklatja, és nem is egy, nem is kettő, és érdekes módon a sok éves esetek is pont most kerülnek napvilágra, zaklatja izét, a tanítványt, a gyereket, értitek? És így jön össze, és akkor már mindenki. Ezek a rohadékok akarnak béremelést? Megbuzizzák a gyereke. Hát akkor zárják be az iskolát, bazd meg. Hát kurva egyszerű. De milyen érdekes, hogy a baloldali sajtóban csupa papi megrontást olvas az ember. A jobb oldali sajtóban meg csupa pedagógusi megrontást olvas az ember. Milyen különös. És ezek a másik oldalon ezek egyike sem hír. Nem hír. Nem üti meg az inger küszöböt. Bizonyára nem elég érdekes, izgalmas, vagy valós, vagy hiteles. Bizonyára ez az oka. Milyen különös, hogy tudod, az a hír, ami a mi narratívánkat erősíti, a mi narratívánkba illik, és hát pedig mindkét ügyből van bőven, mindkettőből van bőven, milyen különös. De hát most érted, kimegy papnak, kimegy pedagógusnak. Érted, akik megrontják a... Meg azért tiltakoznak, hogy megrondhassák. Kipcsak ország levegőjét. Van egy, nem mindegy, van a társadalomnak egy olyan rétege, ahol a tanári tiltakozás, meg az, hogy megrontják a kölyköket, meg az, hogy beviszik az óvodába, tudod, a buziságérzékenyítést. Ez az egész, ez egy összefüggő történet. Nyugaton, ahol már szöcskét esznek. Meg megfagytak télen. Már csak a fele nyugat van meg, hiszen a fele megfagyott télen. A maradék felek szöcskét teszik, és megbuzizza a gyerekeket az oviba. Igen. Na, igen. Úgyhogy jó. De hát már eleve megbuzizták az oviba, hát azért igen. Lett ilyen. Elfajzott. Hát, és akkor honnan jött elfajzott. Az első buzi? Azt is megbuzizta valaki. Volt egy ilyen, ezt nem az ujjamból. Az ős buzi, akit valaki... Nem az ujjamból szoptam, egy barátom mesélte, hogy valami nagyon sutyerák öreg, így mondta, hogy mindenki csak úgy lesz buzi, hogy valaki megbuzizza. És akkor kérdezte a barátom tőle, de ez ilyen 30 éves sztori, hogy de az első buzi, elgondolkodik az öreg, hát azt is megbuzizták. Ez már ilyen teremtés történet, vágjátok? Már metafizika. Ez filozófia, igen. Ez teljesen, teljesen. Na, figyelj, igen. Még pedokampányozunk. Az, hogy valaki megbuziszta, igen. Magához nyúlt, és hisz buzi volt. Így, de hogy eleve ő volt a teremtés saját magába is. Volt szerelmes, tehát narcisszos is buzi volt, abban az értelemben, hogy saját igen. Fiú ön és önnemző volt. Aha. Igen, és aztán életet adott, mert hogy himnős volt, és életet adott tudod, az első buzinak, aki férfi vagy nő volt. Igen. És innen ered a buziság. Nagyon jó. Csodálatos. Figyelj, ennél mélyebbre már nem süllyedhetünk. Szerintem most, ereszkedhetünk. Most van az az alap, ahonnan csak visszafele kecmerekhetünk a lukból. Te figyelj, melyikből kérdezi a értelmes... Kifinomult, tanult kollega. Nekem egyébként annak idején a Borátban, ha azt a filmet látta valaki, ott van a csávó, felszáll egy stoppol, már sok kalandon túl van, és ilyen fiatal egyetemisták nézegetik a Pamela Andersonról készült home porn videót, és akkor így azt mondja, hogy ilyen törve beszél, tudod, Kelet-Európa, és mondja, hogy... értelmes, vagy intelligens, fiatal egyetemisták közé kerültem. Hogy szopja fasz, láttad? Na, most egy ilyen borratos élményem volt. Na, visszatérve figyelj, még Robi, azért adós vagy nekünk. Ez az egész pedokampány egy kicsit több, mint pedokampány. A politikai árukapcsolás az egy régi trükk. Tehát ha valakiket ki akarsz csinálni, le akarsz járatni, társítsd egy eleve megbotránkoztató, a közösség többség által nem elfogadott, egyértelműen negatív érzelmeket kiváltó dologhoz. Ugye ezt nevezik árukapcsolásnak. Ha valamit föl akarsz emelni, kapcsold egy pozitívot. Ez hoz pozitívra létre, is működik. Hoz létre egy olyan szellemi konstrukciót, amit tudod, lezárt, egy zárt rendszer, amiben asszociatív viszonyba hozol két dolgot, és arra szűkítsd le a narratívát. Ami nem nincs kontextusban, hanem az egy egyszerű reláció. Egy egyszerű reláció. Ezért a posztmodern, ugye a narratívával, a kontextussal szemben a relációt mindig a relációt erősíti. A kontextust leértékeli. A relációt, tudod, ez a posztmodern, a maga a korszellem, mint az állat támogatja ezt, mint hogyha a Duna sodrásával úsznál. Egyszerűsítsd le egy olyan narratívára, amiben félreérthetetlen, teljesen egyértelmű az egyik oldal azonosulhatatlansága, és félreérthetetlen egyértelmű a másik oldalnak a cselekménybe ágyazottsága. És a másik oldal cselekménybe ágyazottsága által behoz egy asszociációs teret a teljes joggal elutasított erkölcsi tabuval. Érted? Ja, közösen. Ja, ja. Közösen. A pedagógus buliba, amit az előbb vázoltál, ugyanezt történik. Mm. ugyanezt történik. És közben, meg 3 éve ott volt a húsvérpedofil Kaleta Gábor, akit a törvény markából mentettek ki. Aki a saját diplomata útlevelével a saját szolgálati gépén tartotta a 19 ezer gyerekpornó fotót és videót. Hogy emlékszel a számra? Aha! Sosem tudom elfelejteni a szádat. Szóval, és érdekes módon az a Kaleta Gábor, az vissza lett eresztve meg annyi kis ártatlan gyermek közé, szabadon. Hát ezt honnan tudod? Én nem tudom, mi történt vele. Hát ki, semmi, ki kellett fizetnie valami, nem tudom én, 500 ezer forint? Az, vagy többet fizetett, mint te a Hajdú Péternek. Igen, valamivel többet fizetett, mint én a Hajdú Péternek. De 350 ezeret, 550 ezeret. Igen, de én nem azért gyerekeket rontottam meg, az is igaz. Tehát, hogy nem ez jogos, ez egy jogállam. Igen. Neked többet. Mert én azt mondom, hogy egy mondatban használtam Orbán Viktor nevét a szarral. Nem, 2 ilyen mondatom volt, és ezért ítéltek el. Ellentétben ugye Kaleta Gáborral, aki mindössze 19 ezer gyerek pornó videóját adta-vette. Hát ezt szabadon engedték. Tehát kisétált a bíróságról, tudod? A ártatlan gyermekeink közé. Most lehet, hogy már nem nincsen Magyarországon, és akkor nem magyar gyerekeket ront meg. De mit súg a magyarok mélyen keresztény szíve? Ez vajon helyes? Mert lehetséges, hogy hát ha elérnénk, de mi nem érjük el. Ő ugyanúgy az elit magasában van, ahogy az uraink. De Krisztus neki is megbocsát, nem? Hát szerintem azt azért kérni is kell, az olyan, nem? Igen, azt kérni az kell. Nem. De meggyőztél, kérni kell. Az kétségtelen. Szóval értem Robi a dilemmát, de hogy mégis azért ez, hogy a politikai árukapcsolások működnek, ugye ezt mindenki csinálta. Mitől sikeres az egyik, mitől sikertelen a másik? Aztán beszéltünk az, hogy valami szellemi pedofil, azért, mert az egész annyira virtuális, érted? Azok a pedofilok, akikkel asszociatív viszonyba lettek hozva a pedagógusok, azok nem húsvérpedofilok, nem olyanok, mint a Kaleta Gábor, a szó szerinti, a húsvér, a tényleg megrontó, akit szabadon engednek, hanem mint a tudattalan félelem a valamitől, ami megrontja a gyerekemet, az ártatlan gyermekemet. Tudod? Ez nem egy konkrét húsvér, tényleg megrontó pedofil, de valami, ami, hogy itt kell megvetni annak a hídnak a pillérét, aminek a másik pillére a pedagógusoknál van. Egy démonról beszélsz. A szónak most nem a félelem démonról. Igen. És hogy ugye a Kaleta Gábor, az menjen, az szabadon távozhat. Hát nem akarjuk bezárni, hogy oda ne jussanak be a gyerekek. Hát ilyet nem. Hát ki kell engedni. És ha tudod, a démoni félelemmel, meg asszociatív, mert az a pedofil, akire szüksége van a rendszernek, Rogán Antalnak, azzal kell megácsolni az asszociatív viszonyt. Aha. Ami elvezet a pedagógusokhoz. Egyeként meg az egész oktatáshoz. Te figyelj, én azért nem tudom ki az... Igazából figyelj, ez a Kaleta ügyről olvastam, de ekkora botrány után én nem hiszem, hogy ez a csávó bármit merne. Vagy úgy gondolod, hogy lehet, csak a harmadik világban meri, szegény. Tehát, hogy úgy gondolod, hogy a ragadozó mindig is ragadozó marad. Természetesen van valamennyi matematikai esélye annak, hogy azóta megtört és megtért, vagy nem tudom, vagy jó tehát, útra tért. Nem, természetesen ez egy fontos van dolog. Ilyen lehetőség, de semmilyen jel nem utal erre. Fontos hát dolog, amikor erről, igen, telefonon beszéltünk, én még pár nappal ezelőtt egy a Kaletáról, akkor így mondom a Robinak, hogy itt volt a kedvenc elnökünk, a kedvenc most nem időzőjelben tényleg nagyon tiszteltük azt a politikust, nagyon kevés politikus van, akit tisztelünk, a Mujica, aki egy latin-amerikai elnök volt, beengedte a hajléktalanokat az elnöki palotába. Egy ilyen utópista volt ő is, de szelíd utópista, tudod? Tehát ő a romos farmján lakott, nem kellett neki testőrség, de egy olyan figura, amilyen így a romantikus korokban volt utoljára. És azt olvastam vele egyszer egy interjút, és azt nyilatkozta, hogy ő egyébként úgy érzi magát, mint az a ragadozó, akit vegetáriánus kosztra szoktattak, mert ő annak idején szélsőbalos gerilla volt. A feleségével együtt, és mind a ketten éveket ültek valamelyik huntának a börtönében. És mégis nem egy izét láttunk, egy ragadozót, hanem azt a muhicát, akit nagyon szeretett. Egy ilyen kvázi szinte krisztusi figurát. Most nem úgy, hogy olyan ő, mint a Jézus Krisztus, annyiba krisztusi, hogy valahogy azt a fajta szolidaritást és utat és humánumot követi, most a krisztusit így értettem. Nem az, hogy Krisztussal egy lényegű, vagy ilyesmi. Tehát hogy érted? És a ragadozóból lett vegetáriánus étrendre szoktatott valaki. Igen. Ezt ő maga mondta saját magának. Igen. Igen, igen. Ilyen van. Ilyen van, hogy valaki, hogy a ragadozó úgy dönt, hogy ő mostantól kezdve nem akar ragadozni. De tudod, vannak olyan vámpírok, amik ilyen konzervért meg csirkevért isznak, meg ilyenek. És akkor... Na ez megint ez a faszvízba, az meg tudod? De nem, ez két vámpír találkozik, és akkor az egyik megy egy kiló kenyérrel. És akkor kérdezi a másik, gyerekkorom, isaszegi általános iskola, de figyelj, mi leszoktál? Dehogy, hát egy baleset volt az út szélén, megyek közé mártogatni. Tehát ez a, érted? Tehát ez a, na. És ez a régi klasszikus szakállas vicc. Na, tehát valami ilyesmire célzott Robi. Jó, figyelj, oké, szerintem akkor hagyjuk a politikát, letárgyaltuk, akkor beszéljünk még hátralévő időnkbe. Van egy bő fél óránk spirituális kérdésekről. Helyes. Nekem volt a napokban egy revelációm. Figyelsz? Empedoklészt olvastam nem olyan régen, és egy nagyon kedves ismerősöm így azt mondja, Empedoklész az egy preszokratikus filozófus volt, és azt mondta, hogy a természetben két egymással ellentétes erő hat, a szeretet és a viszály. És a szeretet összehozza és összetartja a dolgokat, a fizikai objektumokat is, a viszály szétbontja őket. És ezt általában úgy, figyelsz, ugye? Általában úgy szokták mondani, hogy ezek metaforák, tulajdonképpen az építés, pusztítás, a konstrukció és dekonstrukciónak, meg még mondhatunk több ilyen szót, annak a ilyen szép költői metaforái. És akkor ez az ismerősen mondja, hogy mi van, hogyha ezt konkrétan értelmezzük, és nem metaforaként. Tehát, hogy pontosabban fordítsuk vissza a metaforát, adjuk meg a metafora reciprokát. Hogy ami a természetben szétesés, az voltaképp viszály, és ami a természetben vagy a világban konstrukció és építkezés, az voltaképp szeretet. Gyakorlatilag ezt a két emberi fogalmat a nem emberi dolgokra is érvényesítjük, és egy ilyen mágikus, animista, nagyon arhaikus tudatba lépünk. Nekem ez baromi érdekes volt. És eszembe jutott így Empedoklész kapcsán, ezeket a görög filozófusokat a keresztény teológusok is jól ismerték, hogy Dantének az isteni színjátékának az utolsó sora az micsoda, és a szeretet, mondja, mely mozgat napot és minden csillagot. És akkor így arra gondoltam, hogy basszus, a teológiai szeretet az nem azonos azzal, amit mi így nevezünk. Ne, én sokáig ezt a fogalmat nem kedveltem, mert bejött a szeretet, New Age-es, szektás, szeretet energia, ez egy gagyi nyálas, olyan rossz íze, rossz konnotációja volt ennek a szónak, és így most jöttem rá, hogy egy természeti erőt nevez olykor a teológia, meg a teológiai filozófia szeretetnek, ami összetartja a dolgokat. Na, és most jönne a lényeg, az a szemléletmód, ami függetlenül az úgynevezett objektív valóságtól, a dolgoknak lényeget, szubstanciát tulajdonít, és azt mondom, neked van lelked és van Puzsér Robertséged, ez szeretet ebben az értelemben. Ha azt mondom, hogy te csak mémek, gének, atomok, molekulák, szervek, tehát szétszerellek, az a empedoklészi viszály, az analízis, az analitikus gondolkodás, ami mindent dekonstruál, leépít, elemeire bont, voltaképpen lélektelenít és megöl. Érted? Igen, de ennek a forrása a félelem. Valójában ennek a viszálynak. A félelem. A félelem a szeretet ellentéte. Tudod, a szeretet, ami, mint a gravitáció erejével vonz. Egy azonosság tudat és egy azonosság megvalósulás. Hát végülis megvalósítás. Dante magát a tömegvonzást, jó, Dante korában kurvára nem volt még ez a fogalom, még Galilei is évszázadok múlva volt, igen. Newtonról nem is beszélek, de valójában ezt az erőt, amit azért tapasztaltak, ő szeretette. Ez a szeretet, a ez a szeretet az azonosság tudása. Az azonosság tudása és megvalósítása. És érvényesítése. És akkor ezzel szemben áll a kétség. A kétség, a félelem, amiből a viszály keretkezik. És az analitikus gondolkodás... Az pedig, tudod, az meg olyan, mint a vákum. Nem mint a gravitáció erejével vonz, hanem a vákum erejével szippant. Az az űr. Az űr. És ezek állnak szemben egymással. Ez a kettő, ez a kétféle tudás. És az, ami szétdarabol... Analízis az azt jelenti. Hát de eleve a nyelv. Eleve a nyelv, nem pusztán az analízis. Hát maga a nyelv analitikus abban az értelemben, hogy lehasítja az összefüggő létezésről ezt a poharat, a benne lévő sört, az alatta lévő asztalt. Igen, és igen. Ilyen módon. De a mondat mégis még egybe tartja. Igen, a mondat egybe tartja, és az értelem. És aztán jön Derrida, és szétszedi a mondatot, és na, vágod. Dekonstrukció. Igen. Igen. És ez a kettőség, a meghatározó, a gravitáció, meg a vákumnak a szívó ereje. Értem. Ami bizonyos értelemben egyébként a vákum szívó ereje, az tulajdonképpen az ősrobbanásban fejeződik ki. Hiszen egyre nagyobb az űr, a benne lévő anyag meg nem lesz több. Érted? Ez az ősrobbanás... Mindig félek a fizikai... De most én hoztam, tehát ez... De érted? Valójában az történik, hogy nő az űr. Hogy egyre nő az űr. Ez van egyensúlyban a gravitációnak az ellenműveletével. Az ezzel szemben álló művelettel. A szeretet a félelemmel. A félelem az ősrobbanás erejével fokozza az űrt, és megy a zuhanás bele a semmibe. Milyen szép kő. Milyen miközben a, gravitáció meg vissza akarja rántani az egészet az egységbe, a szingularitásba, a teremtésbe. Ez ilyen Dante. Összefüggésbe. Most ilyen Dante vagy, most folytatod az isteni színjátékot, mert nem elég az az utolsó mondat. De nem ironizáltam, egyébként tényleg szép és költői. Figyelj, Robi, de arról beszéljünk, én megmondom, én a mesterséges intelligenciához akarok visszacsatolni, a múltkori témához, mert a következőre jutottam a tévedés jogának fenntartásával. Létrement a mi kultúránkban egy olyan folyamat, hogy mindent analizáltunk. Szétbontottunk, eljutottunk oda, hogy semminek nincs, nemhogy lelke, lényegese, szubstanciája. Minden elemekből áll, és minden szétszerelhető és összerakható, és a szubstancia, meg az önazonosság, vele a mély önazonosság, az puszta illúzió. Érted? Te össze vagy rakva elemekből, amelyek változnak, és a Puzsér Robert, vagy annak a lelke, meg a szubjektumod is minden merő illúzió. És miután a kultúránk mindent lebontott az analízis révén, fölboncolt, érted? Fölboncolt, amikor fölboncolunk valamit, akkor megöljük az egységét, tulajdonképpen elpusztítjuk a szubstanciát. És létrejött az az állapot, amikor már semminek nincs lelke, az őskorban még mindennek lelke volt, most már semminek és senkinek, akkor viszont testet ölthet az abszolút személytelen. Hiszen létrejött az a kulturális alap. Tudod? Én is csak egy mechanizmus vagyok, én is csak egy gondolkodó gép vagyok, az agyam, az elmém valószínű algoritmusokból áll, csak bonyolultabban, ilyenkor jön az a szöveg, hogy csak az anyagnak egy magasabb szerveződési szintje vagyok, ami olyan önreflexiókra képes, amit tévesen én öntudatnak, meg léleknek, meg alanynak, meg szubjektumnak élek meg és tapasztalok. De alapvetően nem vagyok különb a termosztáttól, vagy a faszom tudjától, a hangfaltól, csak ő egy egyszerűbb gép, én meg egy bonyolultabb gép vagyok, és ebbe a kulturális közegbe és mezőbe testet öltött ennek a megváltója a MI, a mesterséges intelligencia. Vágod? Az eljött Antikrisztus újabb személytelenséget ölt. Igen. Tehát, hogy hogy mennyire az analízisnél kezdődött ez a folyamat, ezt akarom mondani, amit Empedokles, ami a tudatnál, amit Empedokles viszálynak nevezett. De amit pedig a tudatnál kezdődött. Hát jó, most figyelj. De nem arról van szó, hogy az állatvilága az, ami ebben a összefüggő szeretetben van, még akkor is, amikor levadásza egymást és táplálkozik egymással, hisz minden nincs a tudat által lehasítva, ezáltal önmaga létének tudatában sincs, tehát tudod, ő a paradicsomban van. Hát az elveszett paradicsom valójában az öntudatra ébredés mítosza. Nem biztos, hogy ott van. Én ebbe megmondom, miért nem akarok belemenni. Egy, még az ezzel foglalkozó etológusok se igazán értik az állati elmét. Egyesek úgy gondolják, hogy igen. Úgy tűnik egyébként még a szakirodalomból is, hogy nincs nem. Én tudatuk. De azért nem, mert hogyha most a tudományosból a szakrális mezőbe lépünk vissza, annak a fogalmi keretei között diskurálunk, akkor van olyan tudat, hogy tudat alatti, ami alatt most nem a pszichológiai értelem, vagy pszichoanalízisnek a tudat alattiát értem, hanem a tudatosság szintje alatti szféra, és van a tudatosság fölötti. Érted? A kettő nem ugyanaz. Egyik se tudat, az középen van. Az ég és a föld, és közt az ember, hogy én is ilyen szép, klasszikus, archaikus szimbólumokkal éljek. Vágod? És az ember egy létrán áll. És az ember maga a létra. Vagy a világfán oda-vissza kóricál, mondjuk az inkább a sámán. Ez a létállapot a létra, és mindenki a létra valamely fokán áll? Hőbazd meg. Tehát, hogy valójában a valóság létállapota nagyon... az eszmevilág, meg az ösztönvilág között, ez a létra maga, igen. És az ember valamely fokán áll ennek a létrának. Igen. Te figyelj! De még azért beszéljünk erről az analízisről, tehát a boncolásról, tudod? Mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát visszatérnék erre a mondatomra, vagy erre a kijelentésemre, hogy a mesterséges intelligencia, ha elfogadjuk, hogy ez a mechanonnak a testetöltése, ennek az alapja az analitikus gondolkodás. Maradjunk csak a kultúránkban, most hagyjuk az állatvilágot, meg a létformákat, meg a szférákat. Csak én ezt most tovább gondolom egyel, és azt mondom, hogy annak az alapja meg a gondolkodás. De ne menjünk ennyire vissza. De világos, oké. Okay. Ne menjünk. Figyelj, van okay. Annak az alapja az analitikus gondolkodás. Akkor mondok valamit. Van konstruktív gondolkodás, és van analitikus. Van szubstanciában látó, és van atomista. Igen, de én azt hiszem, hogy az analitikus gondolkodást nem elvetni kell és a helyére állítani ezt a analógiás gondolkodást. Csak azt mondom, hogy szerintem ezek a gondolkodások, ezek mind, hogy mondjam, egy, tudod, az csak egy plusz kamera, vagy egy plusz nézőpont, egy plusz megközelítés, vagy egy plusz technika, amivel a valóságot megértheted, és minél több szögből látod, annál teljesebb képet kapsz. Tehát én nem hiszem, én azt hiszem, hogy ezek mind, tehát, tehát ilyen értelemben is analógiásan gondolom, hogy az analógiás gondolkodást sem gondolom abszolútnak. Hanem ott van a kauzalitás. ami az analitikushoz tartozik. És akkor érted? És párhuzamosan fut a kettő, mint a férfi-nő. Igen, és azt gondolom, hogy ezek... Ha már ilyen hogy azt gondolom, hogy költői szimbólumokat azt gondolom, hogy ezeket mind-mind-mind tudod, integrálni kell, meg mind-mind-mind használni. És mind fontos tanulságra vezet. Tehát nem hiszem, hogy ezeket érdemes kijátszani egymás ellen. Érted, mit mondok? Most nagyon szomorúvá tettél, és nagyon nagy csalódást okoztál nekem. Ezzel? Igen, mert én azt hittem, hogy itt rehabilitáljuk a Szent Inkvizíciót, mert én már hajlok ebbe az irányba, de úgy látom, hogy te még megrekedtél a felvilágosodás mocsarában. Kedves barátom, na, menjünk vissza, kaletázzunk egy jót. Nem, az van, hogy van-e lelke neki-e például? A kaletának? Van-e szubstanciája? Aha. Na, az jó. Bizony simán lehet, hogy a kaletának nincs, és az is simán lehet, hogy a kaletának van. Hanem gép. Az is lehet, hogy nincs, az is lehet, hogy van. Az is lehet, hogy ő úgy használja ezeket a kölyköket, hogy nem érez semmit, de az is lehet, hogy úgy használja, hogy iszonyatos. Hogy bűntudata van. Igen, tisztában van az iszonyattal, és 100 000 technikát sajátított el arra, hogy ezeket elfojtsa, kezelje, élethazugságok tömegét, drogok, tudatmódosítószerek, emberi kapcsolatok, mindenféle hálózatát, amik által ő ezt az egészet mégiscsak igazolja magának. Ilyen nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy ha van lelke, akkor ezek mind kelleni fognak. Ha igen. Nincs, akkor ezek egyike sem kell. Világos, világos. De figyelj, nekem állandóan, így a lélekről, nekem állandóan fölvetik azt, hogyha elfogadjuk a lélekvándorlást, én egyébként nem gondolkodom abban, én abban a egyszerű ilyen lélekvándorlásban nem hiszek, és sose hittem, de gondolatkísérletként fogadjuk el. Van lélekvándorlás, mindenkinek van előző élete, stb. És akkor, de hát az emberiség szaporodik. Hát honnan jön az a sok új lélek? És hogy ezen gondolkodtam, hogy hát osztódik a lélek. Giordano Brunónak volt egy ilyen nézete, meg másoknak is, hogy lélek tud osztódni, és egy lélek 2-3 emberbe megjelenhet. Van egyébként egy nagyon kiváló magyar novella erről, Babits Mihálynak a Gólya kalifája. Csodálatos. Az erről szól. Az elképesztő, hogy az irodalom, az mennyire modern. Az valami döbbenetes, hogy a Babits Mihály az írt egy olyan történetet, ami a modernitását tekintve nagyjából a harcosok klubja szintjén van. Hát tehát nekem, olyan ja, amennyire, ja, hogy ennyire már modern irodalom. Érted, mit mondok? Jó. Hogy Babits írt egy annyira... Nagyjából ismertetnéd, miről szól? Vagy ne, olvasta? Tényleg, ki olvasta a Gólya kalifát? Tök híres. Na nem áll, hogy ebből a nem, művelt. egyáltalán nem híres. Apura járó közönségből senki nem. Babitsról azt is kevesen tudják, hogy egyáltalán írt prózát. A Babitsot kevesen ismerik, mint prózaírót, költőként ismerjük. Nincs is a közoktatásban híres, a Gólya kalifa. Híres, Robi, és én mindjárt elsüllyedek szégyenemben. Jó, a Gólya kalifa, szégyen. Gólya kalifa az... Összetörtétek a szívemet. Az hát arról szól, hogy van egy hősünk, aki folyamatosan átzuhan egy másik korba, egy másik sorsba, nem, egy nem másik testbe, egy ugye, másik személybe, egy másik pszichébe. Igen. Hogy valójában egy másik személybe zuhan át, aztán abból a személyből visszazuhan ebbe a személybe, és hát tudod, ez a teljes kétség, hogy... Egy lélek lakik két személybe. Igen. A Gólya kalifa erről szól. Igen. Ezt már Giordano Bruno megfogalmazta, aki ugye hermetikus gondolkodó volt és mágus. Koráncse az a felvilágosult, tudományos ember, amit később megpróbáltak beállítani. Csak azért, mert a nyomorultat 1600-ban elégették Itáliába, Rómába. És az a poén, hogy ezen gondolkoztam. Tehát, hogy a lélek osztódik. Például ez egy izé. Aztán tudod, mi jutott eszembe? Hogy démonok öltenek testet. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon babonás nézet, ez tőlem hozzám nem áll olyan nem állt hozzám sokáig ez közel, ez már csak mostanában, ahogy így válok egyre ilyen izévé, középkori animista babonás izévé, csávóvá. De mi van akkor, ha mindig pontosan ugyanennyi ember volt? 10 000 évvel ezelőtt is ugyanennyi ember volt. Ez egy horrorisztikus mi, de nem azért, mert a lélek osztódott, hanem hogy... mert a nem tudom hány milliárd az nem ember. És mi van akkor, hogyha ahhoz a szaporodáshoz tartozóan zajlik az elszemélytelenedés, és az végzi el ezt a műveletet. Magyarán hogy nincs így, lélek. Így az elszemélytelen, ahogy zajlik az elszemélytelenedés, és ahogy zajlik a felszaporulat, úgy ez szinkronban egymással teszi az embert nem egyedivé, hanem azonossá a maga fogyasztói kosarával, ilyen értelemben egy embernek, vagy egy lélekhez több 100 000 ember tartozhat. Aha. Közös tudattal, közös személyiséggel, mert az egyetlen lélek, ami az őket valójában egy tényleg, mert a lelked a te egyediséged. Ha lelkedben nem vagy egyedi, az akkor... Egyszeri és megismételhetetlenség. Az tesz egyszerivé és megismételhetetlenné. Igen. Tehát, ha abban nem vagy egyedi, az azt jelenti, hogy te tényleg tömeggyártott vagy, nem magaddal vagy azonos, mint mondjuk egy IKEA-ban vásárolt lakberendezési tárgy, hanem van belőled végtelen a raktáron, sőt végtelen gyártható belőled, ha elfogy. Mi idézte ezt elő, Robi? Az, hogy régen régen kézzel csináltak egyedi termékeket kizárólag. Most, olyan személyek, akik maguk is kizárólagosak voltak, és kézzel gyártották őket egyedileg. Most elemeket csinálnak sorozatgyártva, és azokat összeszerelik. És olyanok szerelik össze, akiket eleve úgy szereltek össze. Igen, így van. Erről beszéltem az előbb. Na, ide vezetett az analízis, azaz a dolgok szétboncolása alkatrészekké. Tudod? Így lett az ember is alkatrész. Ezt szoktuk beszélni, hogy tudod, futott a futószalag, és az ember véletlenül fölkerült rá. Tehát a sorozatgyártás véletlenül... nem úgy indult, hogy az embert akarjuk sorozatgyártani, az úgy indult, hogy a tárgyakat akarjuk. Csak az ember valahogy fölkerült rá. Van egyébként erről egy csodálatos novellája a Honvasnak, ami nekem régen nem tetszett, mert didaktikus szarnak éreztem. Aztán évekkel később a Robi fölolvasta, és aztán elolvastam újra. Egyszer csinált egy olyan aput, én nem voltam itt, ez már több évvel ezelőtt volt, hogy arról szólt az apu, hogy fölolvasta ezt a novellát. Jól megszopták azok, akik kézzel ment. De a novella csodálatos, és én ezt elolvastam, ez a... Olbrin Joachim csodálatos utazása. Erről szól, hogy régen egy öreg gyártotta a lelkeket, de nem gyártotta, pont arról szólt, hanem azok egyedi lelkek voltak. Aztán később a lélek kicsit a kapitalizmus, tudjátok, ilyen a céhes kézművességből, hogy lesz manufaktúra, majd abból gyár, és akkor van egy világkormányzó, aki egy gyárba gyártja az emberi lelkeket, és akkor ott ki van adva, hogy mit a hány százalék ilyen érzelem, szerelem, matematikai képesség, és akkor összekotyvasszák ott az akárkik. Persze parabola, ez egy példázat. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg valakik, bár most így belegondolva, igen, de ez Hanvasnál ez tipikusan egy parabola. És ez erről szól, érted? Ő azt, hogy a sorozatgyártott ember, vágod, a sorozatgyártott ember. És akkor innen jött ez a gondolat, hogy ugyanannyi ember maradt basszus továbbra is, mint 10 000 évvel ezelőtt, csak a többi nem olyan ember. És akkor vagy az állatok viszont kihalnak, meg kipusztítjuk, mi van, ha az állatok lelkek költözik az újszülöttekbe. És egy csomó állatlelkű ember van köztünk. Például hát ilyeneket azért ismerünk. Ilyenek az ösztönemberek. A másik meg, akinek egyáltalán nincs. És az jutott eszembe, hogy mi van akkor, érted, tök fölösleges ezen vitázni, hogy van-e lélek, vagy nincs. Van, akinek van, van, akinek nincs. Ez a tiszta liberalizmus, baszkikám. Vágod? Jó, látom, hogy még igen, valami... ez jól hangzik, jól hangzik, jól hangzik, igen. De valamiért én mégis ott húznám meg a határt, hogy van, akinek van és van, akinek nincs, hogy akinek van lelke, annak tudod, van bűntudata, akinek meg nincs lelke, annak nincs bűntudata, és nincs jele annak, nincs fölöttesénye. Egy ilyen kis minoritást, a pszichopaták egy kis minoritás, tehát akkor őket bélyegzett meg. De nem, nem, a pszichopata az egyrészt ugye, mint minden, úgy egyrészt gén, másrészt mém. Mint ahogy minden, úgy egyrészt genetikai hajlam, másrészt szociális gyakorlat, meg szociális tanulás. Érted? Tehát, hogy a pszichopátia nem egyszerűen egy minoritás, egy lelki vagy erkölcsi fogyaték, hanem ilyen értelemben egy az új embernek az ismérve, a pecsétje, baszki ez a, tudod, és a Nietzsche volt az, aki meghirdette ennek az új embernek az igényét. Tulajdonképpen röviden így értettem, igen, valójában. Na igen. Értelmes hogy a Nietzsche, kollégának szakmai az, hozzászólása igen, igen. Volt. Igen, igen, igen, igen, igen. De mondjuk ezt kifejthetné akár egy teljes szakdolgozatban. Hadd olvassam föl nektek a Vörös Sándornak az talán a legcsodálatosabb és legmélyebb versét, amit én ismerek, Mi van a héj alatt? Örök sötétség tapad a felszín belső felére. Ez a fordított világ. Ez a pokol. Egyforma az éje, mindene kőszerű, lobogástalan fekete láng. Ez a pokol. Belőle hajlik ki az élet. A hány torgó e nyugalomból. Göröngy, fű, ember, állat. Belőle fakad mind, mely sebet és csókot cserélget, a pokolból mind valahányon a fény elárad. Mindennek külső és belső íve. Melyik a visszája, melyik a színe? Van-e harmadik ív? Árny nélküli fény. Rögtől szívig minden dalol. Nem ésszel, lényével válaszol, mint egy nő, vagy egy költemény. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát! Ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt.